günahkar oldum dünyada. Şefaatçim sen ol, sen ol. Ümmetliğe kabul eyle. Şefaatçim sen ol, sen ol. Ümmetliğe kabul eyle. Şefaatçim sen ol, sen ol. Hasretin yatar özümde, adın dilimde özümde. Yarın kıyamet gününde şefaatçim sen ol, sen ol. Yarın kıyamet gününde şefaatçim sen ol, sen ol. Nefsi şeytana aldandım. Şefaatçim sen ol, sen ol. Bin bir günaha bulandım. Şefaatçim sen ol, sen ol. Bin bir günaha bulandım. Şefaatçim sen ol, sen ol. Nefese geldiğimde, dar kabire girdiğimde, münker nekir geldiğinde, şefaatçim sen ol, sen ol. Münker nekir geldiğinde, şefaatçim sen ol, sen ol. Münker nekir geldiğinde, şefaatçim sen ol, sen ol. Münker nekir geldiğinde, şefaatçim sen ol, sen ol.